Říkáš to, jako kdybys z toho vůbec neměl radost, řekla modrá paní. O tvé nejvěrnější přítelkyni v tomto rámci, paní Schén, už jsem slyšela a jsem ráda, že se s ní konečně osobně setkávám. Pak se obrátila přímo k Schén. Přísahala jsem si přátelství s Nejsou. Což pak tebe bych mohla vynechat? Pokud mě obdaříš svou přízní, paní Schén. A Schén se rozplakala. Nebyla to reakce, jaká by se od robota dala čekat, ale pro ní byla naprosto přirozená. Ach paní, paní. Pak se obě s pláčem objaly, zatímco Stile stál zmateně opodál. Vypadalo to, že Schén je jako vyměněná, i když nechápal, jak k tomu vlastně došlo. Když první nával emocí pominul, modrá paní předala Stilovi svůj vzkaz. Do našeho království přiletěl malý netopír, strašně vyčerpaný z dlouhého letu. Myslela jsem, že potřebuje vyléčit nějakou nemoc, ale on ti přinesl zprávu. Vodlevilův syn. Zvolal Stile, nikdy bych nepomyslel, že. Říkal, že červená adeptka se vrátila do ruin svého sídla a tam připravuje strašlivý amulet s baziliškem, který zničí vše, čeho se dotkne. Měl by se aktivovat už samotným přinesením na fázi. Ona ti ho chce podstrčit tady na protonu a když s ním projdeš oponou, její poslední past. Řekl Stile. Bazilišek, stvoření, jehož jediný dotek přináší hroznou smrt, pod jeho pohledem každý živý tvor skamení. Snad si ale nemyslí, že bych od ní takový amulet přijal. Malý upír říkal, že mu dala tvar něčeho, co nemůžeš odmítnout. Něco, co hned proneseš oponou. Víc toho nevěděl, neodvažoval se příliš přibližovat do dosahu její moci. Myslel si, že bys to měl vědět a já si to myslím taky. Zkusila jsem tedy projít oponou a podařilo se mi to. Vypadá to, jako kdyby modrá obětovala život, aby umožnila přenos této zprávy, řekl Stile. A ten upírek, má laskavost k němu mi možná nakonec zachrání život. Je to ale zvláštní. Proč bych měl být varován proti tomu, co bych stejně nikdy neudělal? Dobře znám nebezpečí a sílu jejich amuletů. V tomto rámci jsou neškodné a já bych nikdy žádný z nich na fázi nepřenášel. Modrá paní rozpřáhla ruce. Možná, že tu informaci nějak upřesníme, můj pane. Do 3 hodin se musím vrátit k vlkodlakům, jinak o mě budou mít starost. Do té doby bych chtěla vidět víc z tohoto zvláštního rámce. Je to možná moje jediná šance a ráda bych tvůj domov poznala co nejlépe. Já ti ho ukážu, nabídla se Schén. Ukážu ti všechno. Schén byla robot, ale Stila by neoklamala. Pokud se přidá k modré paní, bude ji chránit. A jestli právě tohle chtěla, jak by ji mohl odmítnout? Proto nakonec Stile s alarmující zprávou zůstal sám, zatímco obě paní si prohlížely okolní domy. Koho by napadlo, že Schénino trápení bude tímto setkáním odstraněno? Od okamžiku, kdy ji modrá paní začala oslovovat jako paní Schén, kolik silné léčivé magie bylo v tomhle titulu obsaženo? Modrá paní bez jakýchkoliv úvah nebo přetvářek nabídla Schén stejný status, přátelství a respekt. Schén tím byla okamžitě unesena. Dokonce i její mechanická podstata náhle ustoupila do pozadí. Stile se vrátil ke svým úvahám. Napadlo ho, že mu červená adeptka svůj amulet pošle prostřednictvím někoho třetího, takže on jeho původ a vlastnosti podcení. Třeba to bude něco jako stříbrná brož pro paní. Tu by pochopitelně na fázi přinesl. Teď už si ale bude dávat pozor a oponou bude pronášet věci až po důkladném zvážení. Za 2 hodiny se obě vrátily a už z nich byly navždy přítelkyně. To je ale nádherný svět, zvolala fascinovaně modrá paní, přesně jako turistka, kterou ostatně byla. Nikdy jsem neviděla nic takového od doby, kdy jsem navštívila západní pól. Je to opravdu kouzelný svět. Západní pól. Chceš snad říct, že na fázi opravdu je. Ty si to nevěděl. Jakmile bude tahle záležitost u konce, vezmu tě tam, můj pane. Určitě půjdu, řekl Stile. Byl fascinován tím, že mimozemšťan ze vzdálené planety už o něm zaslechl a on, který žil téměř přímo na něm, nikoliv. Obrátil se ke své manželce. Miluji tě, paní, a chtěl bych, abys tady zůstala, ale pokud věštba orákula byla pravdivá, musíme ještě nějaký čas zůstat kvůli mému bezpečí odděleni. Odcházím, můj pane. Přišla ke Stilovi a políbila ho. Potom ji Schén doprovodila k oponě. Stile se začal připravovat na další kolo hry. Modrá paní by mohla být při pobytu s ním, tady na protonu, vystavena velkému riziku. Jednala s podivuhodnou kuráží, když jsem přišla a poradila si s technologickými zázraky tohoto pro ní zcela cizího světa. Miloval ji za to ještě víc, ale tohle nebyl její domov. Deváté kolo hry znamenalo bonus dvouleté držby navíc pro prohrávajícího a naději na mnohem víc pro vítěze. Stile teď už byl na bezpečné půdě, pokud by z turnaje vypadl v tomto okamžiku, nemohl by být z Protonu vypovězen. To odstranilo část jeho vnitřního napětí. Teď bylo důležitější utkat se s červenou adeptkou než vyhrát nějakou hru. Samozřejmě, vítězství v turnaji by bylo vynikající, okolnosti mu ale příliš nepřály, obzvláště když už jedno kolo ztratil. Jakmile ale odstraní červenou, bude ho čekat celá fáze a šťastný život s modrou paní. Bude tedy hrát co nejlépe, tentokrát však bez nejmenších obav z výsledku. To bylo dobré, protože se mohl soustředit na jiné věci než průzkum potenciálních protivníků a jejich slabostí. Jeho soupeřkou v devátém kole turnaje byla občanka. Tři občané v jednom turnaji, měl opravdu smůlu. Vlastně ne, přibližně polovinu zbylých soutěžících tvořili občané, takže to otázka štěstí nebo smůly nebyla. Přesto se rozhodl nic neriskovat. Volil písmena, takže jí nemůže zabránit ve volbě toho, co nejspíš dobře ovládá, duševno a umění. Možná však naruší její plán. Zvolil tedy stroj. Skončili na poli čtyři coulomby, stroj umění. Nebyla to zrovna jeho oblíbená oblast, ale její nejspíš také ne. Mohla je tady čekat tvorba obrazů při simulovaném seskoku na padáku nebo třeba tvorba soch pomocí plastických trhavin. Tady se asi bude cítit víc doma než ona. Když však došlo k volbě konkrétní disciplíny, vymanévrovala ho z těchto nebezpečných témat ven. Nakonec tedy skončili u šicího stroje a jejich úkolem bylo tvořit na látce složité obrazce. Ona jako občanka musela mít se šaty mnohem větší zkušenosti než on. Zrovna teď na sobě měla zručně ušitý sportovní úbor se zlatým a stříbrným zdobením. Na šití šatů však určitě měla otroky. Pokud se tedy přímo nevěnovala tomuto oboru, stile měl za sebou pochopitelně nějaký trénink. Mnoho let strávil s dokonalováním se ve všech možných kategoriích hry. Věděl, jak šicí stroj používat. Nebyl sice mistr, ale celkem mu to šlo. Od samého začátku byl mírně lepší než občanka. S takovou hrou nepočítal, vítězství však nakonec bylo jeho. Nyní ho čekala červená adeptka. Schéněni přátelé, kteří jako roboti měli velké problémy s vnímáním opony, vyvinuli speciální detektor na její vyhledávání. Nyní ho u sebe měla schén. Teď bude přesně vědět, kudy vede opona, stejně jako Neisa byla schopná zjistit polohu červené adeptky. Teď mu už nebude moci uniknout za oponu, aniž by taky nevěděl, kudy vede. Stile se pečlivě připravoval. Schén byla vybavená spoustou příslušenství a malých zbraní, laserem, radioaktivními granáty, periskopem, kapslemi s nervovým plynem a širokým, vícevrstvým ocelovým mečem. Od robotů dostali také dvoumístný unicykl s gyroskopickými stabilizátory, takže všude mohli jezdit spolu a rychle a nikomu to nebylo nápadné. Na Protonu si mohli dovolit ledacos, aniž by na sebe přilákali pozornost občanů, přesto ale byly jisté limity. Vlastně součástí této smrtonosné hry bude přinutit červenou, aby na sebe přilákala pozornost občanů, zatímco stile by mohl zmizet. Jeho jediným zločinem zatím bylo jen přerušení proudu do domu, kde se červená ukrývala. To asi rozzlobilo její matku, občanku, ale stále to ještě mohlo být svedeno na poruchu opravárenského stroje. Červená sice bude znát pravdu, ale rozhodně to nikam nepůjde ohlásit, aby nezpůsobila újmu sama sobě. Ona sama byla zodpovědná za smrt Kolohnáta a Modré a o tom byl pořízen holografický záznam. Jakmile by tyhle vraždy vyšly najevo, okamžitě by byla potrestána, dokonce i kdyby vyhrála v turnaji delší držbu. Jedině snad kdyby zvítězila a stala se občankou. Pak by byla zcela nepostižitelná. Stile se musí postarat, aby se jí to nepodařilo. Vydali se nahon za nepřítelem. Stile měl před desátým kolem hry tentokrát celý den volna. Pokud by to snad nestačilo, může v pronásledování pokračovat po ukončení kola. Jeho přísaha pomsty bude naplněna, jedním nebo druhým způsobem. Nejprve ale šel k oponě a na jednom ze vzdálenějších míst ji překročil. Čekala tam Neisa s modrou paní. Stile překvapeně protestoval. Paní, chtěl jsem, abys byla pod ochranou vlkodlaků. Jeden z nich šel do paláce orákula, řekla. A dozvěděl se, že jejich přítelkyni Neise hrozí na této misi přímé nebezpečí. Protože Neisa s ní neskončí, vlkodlaci a jednorožci teď hlídají oponu připravení jí pomoct, kdyby to potřebovala. Než abych jim v tom bránila, raději hlídám s nimi. Stilovi se to tak docela nelíbilo, ale uvědomil si, že se mu jen všichni snaží být nápomocni. Chtěli se téhle akce zúčastnit. Očekávám, že se s červenou adeptkou utkám na protonu, řekl. Moje magie je tu silnější než její, takže raději nejprve překročí oponu. Dejte na sebe všichni pozor, samozřejmě přisvědčila paní. A ty na sebe, moje lásko, tak rád by už měl tohle všechno za sebou, aby mohl být navždy s ní. Ještě však musí počkat a využít záruky orákula. Neisa ukázala směr, kde se nachází červená. Potom se stile vrátil na proton a spolu se Schén jeli paralelně podél opony. Pak na okamžik vstoupil na fázi, aby získal nový směr a se Schén opět pokračovali dál. Teď už ji mohl zaměřit téměř přesně. Nacházela se poblíž místa, kde se už jednou utkali a kde snad dosud ležely ohořelé vraky jejich vozidel. Vyrazili tam mírnou rychlostí, aby jim Neisa na druhé straně opony stačila. Pokud se červená znovu pokusí projít oponou, ihned se dostane do nepříjemných problémů. Její amulety však mohly zničit Neisu a modrou paní, proto Stile nechtěl, aby se honby zúčastnili. Mohli se dívat z bezpečné vzdálenosti. Alespoň teď budou okamžitě vědět, jak boj dopadl. A možná dokonce přítomnost paní byla pro Neisu určitou zárukou, neboť mu nejprve musí porodit syna. Paní by tedy měla přežít a těžko připustí, aby Neisa zahynula. Vydali se východním směrem. Vyhýbali se jednotlivým domům a před příjezdem na místo střetu ještě více zpomalili. Kdyby nebyly na tak smrtelně vážné misi, mohla by být legrace porovnávat cestou povrch fáze a protonu. V místech, kde kdysi mohla být jezera, teď byly jen kaňony a prolákliny. A znovu mohly být, pokud by občané měli zájem o obnovu planety místo o její plenění. Byly to ale zcela zbytečné úvahy. Občané se o vnější povrch planety nestarali. Její naprostá nehostinnost byla ochranou proti volnému toulání otroků. Tam, kde očekávali červenou, nebylo nic. Celé území pokrýval jen písek a nízké duny. Vyhledali nejbližší záhyb opony. Stile prošel na fázi. Klisna i paní už tam byly. Stile dostal další upřesnění směru, které opět zužovalo oblast pátrání. Červená nebyla na fázi, musela tedy být na odpovídajícím místě na protonu, kde se nepochybně nacházel bunkr. Místnost umístěná pod úrovní země a určitě plná amuletů. Evidentně zásobovací zdroj červené, amulety ale na protonu nemohly účinkovat. Tímhle místem však procházela i opona, ale za ní byla na protonu tma. Že by v bunkru nebyl žádný zdroj světla. Stile ji bude muset překročit a zjistit, co se tam doopravdy nachází. Neisa vydala nesouhlasný tón. Červená se ukrývala právě v této temnotě. Ona Stila určitě uvidí, protože se objeví na osvětleném pozadí. Mohla v obou rukách držet meč a zkrátit o hlavu každého příchozího. Velice jednoduchá, ale účinná past. Stile se jí tedy vyhnul. Poodešel o kousek, vrátil se na proton a vysvětlil situaci s Chén. Je to určitě past, souhlasila. Čeká, že si pro ní přijdeš. Nesmíme jí dát šanci, nenechám ji utéct. Nikdy sama od sebe nevyleze, dokud neodejdu. Schén otevřela svůj zásobník a vyndala laser. Udělej tedy do stropu bunkru otvor a vhoď tam kapsly s nervovým plynem. To znělo rozumně. Stile zapnul laser a u jejich nohou se brzy vytvořil otvor. Ocelový strop bunkru byl proražen. Potom do otvoru hodil kapsly. Ozvalo se zasyčení, jak se při dopadu aktivovala a z otvoru vyrazil malý obláček plynu. Slyšela jsem uvnitř něco upadnout, řekla Schén. Teď přišla řada na periskop. Vyndala ze zásobníku malý přístroj. Bylo to elektronické zařízení, které ani nemuselo být v otvoru nějak upevněno. Jeho snímač byl umístěn na téměř neviditelném vláknu, na kterém se pohupoval. Ukázal nahou červenou adeptku roztaženou na podlaze její miniaturní pevnosti, v jedné ruce amulet, v druhé starou jednoranou pistoli určenou na souboje. Chtěla na něj snad amulet vystřelit pistolí. Je možné, aby byla tak neuvěřitelně naivní. Nelíbí se mi to, řekla Schén. Z protonu tu není žádný vchod. Musí používat přístup z fáze. Očekává, že i ty ho použiješ. Proti oponě může být zaměřená automatická zbraň. Pravda. Raději se tam dostaneme odtud. Dali se do toho. Schén měla několik malých bomb používaných ve stavebnictví k demolici staveb. Nejprve s jejich pomocí odstranila okolní písek a potom prorazila otvor téměř lidské velikosti do stěny bunkru. Vstoupila jako první. Žádná automatická zbraň, oznámila. Přesto si ale myslím, že bys měl zůstat venku. Zatraceně, řekl Stile a začal scházet dolů po písečném svahu. Nemůžu připustit, aby za mě všechno dělali ženy. Nemůžeme ale vědět, zda to není jen pokračování pasti. Zatím to šlo příliš jednoduše. Já bych ji vymyslela lépe a to jsem jenom pouhý stroj bez fantazie. Nechej mě to tu alespoň nejdříve prozkoumat. To můžeš. Já se zatím postarám o adeptku. Stile zjistil, že není schopen ji zabít tímto způsobem. Teď, když byla v bezvědomí. Je legrační, že se nechala tak snadno přiotrávit plynem. Vždyť přece musela slyšet, že propaluje do stropu otvor. Naklonil se nad jejím tělem, kvůli svým poraněným kolenům si nemohl dřepnout. Schén zahájila průzkum bunkru. Něco mu vadilo, ale v tomto okamžiku nebyl schopen říct co. Určitě mě ani nenapadne dotýkat se toho amuletu. Náhle se červená pohnula. Obrátila se k němu a zvedla pistoli. Ve skutečnosti vůbec nebyla v bezvědomí. Stile při výstřelu hbitě uskočil stranou. Pokud by u ní dřepěl nebo klečel, jak by to udělal normální zdravý člověk, dostala by ho. Zbraň byla zacílena na srdce dřepícího člověka. A tak se stalo, že kulka ho zasáhla do levého stehna. Byl to bolestivý zásah. Snažil se udržet rovnováhu, ale v zápětí spadl dozadu. Obě ruce přitiskl na zranění a snažil se dostat pod kontrolu tu příšernou bolest a zpomalit pulsující krvácení. Nemohl si dovolit ztratit vědomí. Mohl by rychle vykrvácet. Byl zasažen věnec cév a on potřeboval rychle chirurga. Mezitím Schén skočila na adeptku. Pistole i amulet odletěly stranou a červená skončila na stěně. V zápětí se však na Schén vrhla a nad lidskou silou ji odhodila stranou. Je to robot. Vykřikla Schén. Stroj jako já. Správně, řekla napodobenina červené. Mám prostila následující zprávu, prchej trpaslíku, protože v tento okamžik červená adeptka startuje dálkově ovládané vozidlo naložené výbušninami, které je automaticky naváděné na kulku v tvém těle. To, kolik škody tohle vozidlo udělá, bude záviset na místě, kde se budeš nacházet. Uslyšeli vzdálený zvuk stroje. Z dalšího bunkru se něco vynořovalo. Prchej, modrý. Pokračoval robot, užij si pocitu lovné zvěře, králíku. Konec zprávy. A robot znehybněl.